بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 9 آغاز سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ سورت جو اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں یہ لوحی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی تیسری سورت ہے. پہلی سورت سورت الفاتحہ، دوسری سورت سورت البقرہ، اور یہ تیسری سورت سورہ آل عمران. جہاں تک یہ سورت کے نام کا تعلق ہے، یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی بیوی کا نام حنہ ہے، حنہ بنت فاقوزہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روایات کے مطابق ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام انہوں نے ہارون رکھا. وہ بیٹا جوان ہوا اور جوانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. تو ان کی بیوی حنہ رحمۃ اللہ علیہا نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، میں اس بیٹے کو دین کی تعلیم کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی. حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوں. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ نے قبول فرمایا، یہ واقعہ آگے آئے گا. پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اس سلسلے میں چار صورتیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار چار صورتوں میں فرمایا. ایک صورت یہ ہے کہ مرد عورت دونوں ہوں اور انسان پیدا ہو جائے ان سے، اس کی مثال عام ہے، میں اور آپ سب اس کی مثال ہیں. دوسری صورت یہ کہ مرد عورت دونوں نہ ہوں، پھر انسان کی تخلیق ہو جائے. حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام، نہ ان سے پہلے کوئی مرد ہے نہ ان سے پہلے کوئی عورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مرد ہو اور عورت نہ ہو اور پھر تخلیق ہو جائے انسان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا کہ مرد آدم علیہ السلام موجود تھے، عورت کوئی موجود نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرما دی. چوتھی صورت رہ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ قدرت ظاہر فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کہ عورت موجود ہے مرد موجود نہیں اور پھر بھی انسان کی تخلیق ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام پیدا ہوئے کہ عورت موجود ہے، مریم رضی اللہ عنہ مرد کا ان کے ساتھ تعلق نہیں، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت عمران کی بیٹی ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا، اور پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کو آلِ عمران کہا، عمران کی اولاد کہا۔ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ عمران دو ہیں، ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مریم رضی اللہ عنہا کے والد۔ تو یہاں مراد حضرت عمران بن ماسان ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ پھر یہ کہ جہاں تک پہلی صورتوں سے مطابقت کا تعلق ہے، ان دونوں صورتوں کا مقصود سورۃ البقرہ اور سورۃ آلِ عمران دونوں کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا واضح کرنا، اس بات رسالت کہ اصل مقصود کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کے احکام کی تعمیل، اور اس کا ذریعہ کیا ہے، ذریعہ ہے نبوت و رسالت۔ تو ان دونوں صورتوں کا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آلِ عمران دونوں کا جو موضوع ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اس بات ہے اس صورت کے اندر بھی، اور اس سے پہلی سورۃ بقرہ کے اندر بھی۔ جہاں تک مطابقت کا تعلق ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی انسان کو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ انسان ہدایت کا محتاج ہے، اور ہدایت کس کی چاہیے، صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ اب جنت کے راستے کی صحیح رہنمائی چاہیے، اور دنیا کے اندر انسان آیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے۔ آخرت سمرے گی، بنے گی تب جب انسان جنت کا مستحق ہوگا، اور یہ استحقاق حاصل کرے گا وہ دنیاوی زندگی کے اندر۔ اب دنیاوی زندگی کے اندر اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ صراط مستقیم کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سکھلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ، تو صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ صراط مستقیم نصیب ہوگی ان لوگوں سے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور دو رکاوٹیں اس کے اندر ہوں گی، ایک رکاوٹ ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے غصے میں پکڑے ہوئے ہیں، اور دوسری رکاوٹ ہوں گے وہ لوگ کے جو گمراہی کے اندر بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ایک بنیادی اصول بیان فرمایا جو تمام عقائد اور تمام اعمال اور احکام کی بنیاد ہے، اور وہ اصول کیا ہے، وہ اصول ہے اصول اعتدال۔ ایک ہے تفریط، ایک ہے افراط، ایک ہے اعتدال۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو جاننا ہے۔ تفریط کیا ہے؟ کہ جس بات کو ماننا ہے اس کا انکار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا تھا، اللہ کا رسول نہیں مانا، بل تو ان کو نجائز اولاد کہا، رسول نہیں مانا۔ تو یہ ہے تفریط، کہ جس بات کو ماننا ہے اس کا انکار کرنا، یہ تفریط ہے۔ اور ایک ہے افراد، حد سے بڑھنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عیسائیوں نے ان کو رسول سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا، اللہ خود اللہ، اللہ کا بیٹا، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا مان لیا۔ تو ان کو مخلوق ماننا تھا، ان کو معبود مان لیا، تو یہ ہے افراد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تفریط سے بھی بچو، افراد سے بھی بچو۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تفریط بتائی گئی کہ یہودیوں کے طریقے کار یہ ہیں، یہودیوں کی سازشیں یہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچو۔ اور سورہ آلِ عمران کے اندر افراط کو بیان فرمایا کہ یہ عیسائیوں نے جو افراط اختیار کیا اس کی صورتیں یہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اعتدال کی راہ کو اختیار جو ہے وہ کرو. پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سے بات کا آغاز فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن مجید کا تعارف کرایا کہ دیکھو کہ جو تم نے ہدایت طلب کی ہے وہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملے گی, وہ قرآن مجید سے ملے گی. کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت سے یہ قرآن مجید کا مجموعہ جو ہدایت کا مجموعہ ہے یہ تمہیں عطا فرمایا, اور اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہ باتیں بیان فرمائی. تو سورۃ البقرہ کا آغاز بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوا ہے, اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوا ہے. قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ثابت کیا ہے دونوں مقام پر. سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے عقلی دلیل سے بیان فرمایا, اور یہاں اللہ نے خبری دلیل سے بیان فرمایا. وہ کیا کہ وہاں عقلی دلیل بیان فرمائی سورۃ البقرہ کے اندر, یہ قرآن مجید اس کو تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے, اللہ کا کلام نہیں مانتے, تو پھر تمام انسان مل جاؤ اس جیسی کتاب کی ایک صورت بنا کر دکھا دو, ایک صورت بنا کر دکھا دو, چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو. یہ ہے عقلی دلیل. یہاں اللہ نے خبری دلیل بیان فرمائی. خبری دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو کہ قرآن مجید کا تم انکار کر رہے ہو. قرآن مجید کی خبر تو تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. تمہارا دعویٰ ہے یہودیوں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں, عیسائیوں تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں, تو تمہاری تورات کے اندر تمہاری انجیل کے اندر قرآن مجید کا ذکر موجود ہے, اور جب قرآن مجید کا ذکر موجود ہے تو یہ خبری دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وہاں سورۃ البقرہ میں عقلی دلیل بیان فرمائی, اور اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبری دلیل بیان فرمائی کہ اس کی خبر ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن کتابوں کو تم مانتے ہو. اور اگر تم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو یہ حقیقت میں اپنی کتابوں کا انکار ہوگا, اور تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوگا کہ ہم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. تو لہذا قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبری دلیل بیان فرمائی. پھر یہ کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کی نسبت سے انسان تین گروہ میں تقسیم ہے. ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لایا اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے, وہ کافر, اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو مفادات کے لیے مانتے ہیں, بظاہر ایمان لائے حقیقت میں نہیں مانا, وہ ہے منافقی, اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. اس سورت کے آغاز میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مضمون کے اعتبار سے دو گروہ بیان فرمائے. وہاں قرآن مجید کو ماننے کے اعتبار سے تین گروہ بیان فرمائے کہ قرآن پہلی بات ہے ماننا, اس کے بعد ہے پھر اس کے اندر کیا ہے اس پہ غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ ماننے کے اعتبار سے انسان تین گروہ کے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو مانتا ہے, ایک گروہ ہے جو نہیں مانتا, تیسرا گروہ وہ ہے کہ بظاہر مانتا ہے حقیقت میں نہیں مانتا, زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا. تو اللہ نے ان تین گروہوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس بات کی دعوت دی کہ انسانوں کہ تم گمراہ گروہوں میں شامل نہ ہو, تم ماننے والے بنو اور اپنی اصلاح کرو, اس طریقے کو اختیار کرو. اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو قرآن مجید کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک قسم کی آیات وہ ہیں کہ جو واضح معنی اور واضح مفہوم رکھتی ہیں, اور ایک قسم کی آیات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم واضح نہیں, تو ان کو متشابہات کہا. جو ماننے والے ہیں حقیقت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی محکمات کو مانتے ہیں, متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں, اور متشابہات کی سمجھ آ جائے تو فابہا, اگر متشابہات کی سمجھ محکمات کی روشنی میں نہ آئے تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں, یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے آیت, اس کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور فرمایا کہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں اور ان کی بنیاد پر محکمات پہ اعتراض کرتے ہیں, और उनकी उसकी वजह उनके दिल की गुमराही है, टेढ़पन है उनके दिल के अंदर। इस टेढ़पन की वजह से वो कुरान की हकीकत को समझ नहीं रहे बल्कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनसे बचना ज़रूरी है। तो यहाँ अल्लाह ने यह बात इरशाद फरमाई कि इल्म की पुख्तगी क्या है, कि मुतशाबिहात का मफहूम मालूम हो, यह पुख्तगी नहीं। इल्म की पुख्तगी ये है कि वो इस बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह के हम नाकिस हैं इल्म के लिहाज से, जो मुतशाबिहात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन अल्लाह हम ईमान रखते हैं कि इसके अंदर तेरी हिकमत है, अल्लाह ये आयात तूने ही नाजिल फरमाई है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं। तो मैं कि ये हैं वो लोग जो कामयाब होने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई कि दो गिरोह हैं कि जो रुकावट हैं, यहूदी हैं और ईसाई हैं। एक तो है काफिर मुशरिक, उनको छोड़ दें। वो लोग जो दानिश्ता इनकार कर रहे हैं वो तो जहालत की वजह से इनकार कर रहे हैं, जो दानिश्ता इनकार कर रहे हैं वो यहूदी और ईसाई हैं, जो उनकी किताबों के अंदर इसका जिक्र मौजूद है कुरान मजीद का, फिर भी इनकार कर रहे हैं। तो इनमें यहूदी पहले हैं, ईसाई बाद में हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले यहूदियों का जिक्र फरमाया सूरतुल बाकरा के अंदर, फिर आल इमरान में अल्लाह ताला ने ईसाइयों का जो है वो जिक्र फरमाया। फिर इसके बाद एक मुताबिकत ये है कि सूरतुल बाकरा में अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र फरमाया और उनकी खिलाफत का जिक्र फरमाया। और इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी हैं, रसूल हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनकी विलादत का जिक्र फरमाया, ताकि ये बात मालूम हो जाए कि बशर मखलूक है, बशर मखलूक है, बशर में उलूही सिफात नहीं, अल्लाह वाली सिफात नहीं, बशर मखलूक है। ये बात पूरी तरह से जहन नशीन हो जाए। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम जो अव्वलीन बशर हैं वो भी इंसान, वलीन बशर हैं वो भी मखलूक हैं। तो अल्लाह ने उनकी विलादत का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, अल्लाह ने उनको इल्म की सलाहियत अता फरमाई। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आली इमरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये गलत नज़रियात की इसलाह फरमाई है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की मखलूक हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, तो उलूही सिफात उनके अंदर नहीं, उनके अंदर भी बशरी सिफात हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की मखलूक मानो और उनको भी बशर मानो। इसके बाद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि इंसान के आमाल की बुनियाद और असास ईमान है। अगर अकीदा दुरुस्त लें, बड़े से बड़ा आप नेकी का अमल कर लें, अल्लाह के नज़दीक वो अमल कबूलियत वाला नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है अकीदे का दुरुस्त होना, और अकीदा इसको ईमान कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बाकरा के अंदर ईमान का जिक्र फरमाया, शुरू में फरमाया कि मुत्तकी कौन है, युमिनून बिलगैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। दरमियान में वला तिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान का जिक्र फरमाया। फिर सूरत के इख्तिताम पर आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि रब्बिही वल मुमिनून, ईमान का जिक्र फरमाया। तो ईमान जो है ये बुनियाद है, ये असास है, तो ईमान का जिक्र फरमाया। और इस सूरत आली इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की सिलाह इस्तेमाल फरमाई कि ईमान के मुताबिक आमाल का इख्तियार करना, ये इस्लाम है। तो पहले ईमान है और ईमान के बाद इस्लाम है कि अपने आमाल ईमान के मुताबिक, ईमान के तकाज़ों के मुताबिक आमाल इख्तियार करो, ये है इस्लाम। तो अल्लाह ताला ने इस तरतीब को यहाँ इख्तियार जो है वो फरमाया। फिर यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि देखो कि ईमान वालों, कि तुम जब ईमान की हालत को इख्तियार करोगे तुम्हारे लिए रुकावटें पैदा होंगी। जब रुकावटें पैदा होंगी, कुफार रुकावट पैदा करेंगे, तो रुकावट पैदा होगी तो अल्लाह से मदद मांगो। तो अल्लाह ने यह दुआ सिखलाई फन सुन्ना अर्द कौमिल काफिरी, कि इंसान की बुनियादी जिम्मेदारियां दो हैं, एक है इबादत, एक है खिलाफत। इबादत क्या है कि अल्लाह के हुक्मों की तामील की जिंदगी गुजारना, कि अल्लाह तबारक व तआला के अकामात पर अमल करना, ये ज़िंदगी गुजारना, यह है इबादत। कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये इबादत है। और इबादत का माहौल पैदा करना, ये खिलाफत है। کہ وہاں یہ تعلیم دی گئی تمہارا جو ماحول ہے خلافت کا یہ کفار پیدا نہیں ہونے دیں گے، کفار کے مقابلے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو، یہ تعلیم دی، یہ تعلیم دی۔ سورۃ آل عمران میں اس تعلیم، اس دعا کا نتیجہ بیان فرمایا کہ یہ دعا کا نتیجہ حاصل ہوگا کب؟ جب اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور غزوہ بدر سے زیادہ غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر میں ظاہری لحاظ سے اہل ایمان کی کامیابی ہے کہ 70 کفار مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اللہ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اور سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کے ساتھ غزوہ احد کا زیادہ ذکر فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے حضرات کی شہادت ہو گئی۔ تو اللہ نے یہاں حکمت بیان فرمائی کہ دیکھو کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرو گے تو دو صورتیں ہیں، بظاہر کامیابی بھی ہوگی، بظاہر شکست بھی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس سے پریشان نہیں ہونا، دل نہیں توڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں شہادت عطا فرما رہے ہیں تمہارے درجات کی بلندی کے لیے ہے، اس میں بھی تمہاری کامیابی۔ پھر یہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کا ذکر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے جہاد اور قتال کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کی عظمت کو سورۃ آل عمران کے اندر زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ تم ان شہداء کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو کس قدر خوشی عطا فرمائی، اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر یہ کہ سورۃ البقرہ کا جو اختتام فرمایا ہے وہ دعا پر ہے کہ دعا پر ہے کہ اے اللہ کہ ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول گئے، کہ اے اللہ اگر ہم سے خطا ہو گئی تو اے اللہ ہم پہ پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہم پہ وہ احکامات نازل فرما جو احکامات ہم آسانی کے ساتھ ان پہ عمل کر سکیں، تیرے ہر حکم کو ہم مانتے ہیں لیکن اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہی ہو اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں بھی اللہ تعالی نے دعا کی تعلیم دی ہے، وہاں دعا کی جو تعلیم دی ہے یہاں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں مشکل احکامات سے بچا، اور اے اللہ کہ تو درگزر کا معاملہ فرما۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو پھر ان ضابطوں کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو، اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اے اللہ کے صرف معافی ہی نہ فرما بلکہ اللہ اجر عظیم بھی عطا فرما، اللہ ثواب کثیر بھی عطا فرما۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل مقصود زندگی کا کیا ہے، ہدایت دنیا کی زندگی میں، آخرت میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ کامیابی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ آل عمران کا اختتام اس بات پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو استقامت کی زندگی اختیار کرو، استقامت کی زندگی اختیار کرو، اپنے دین پہ جمے رہو، جب تم اپنے دین پہ جمے رہو گے تو پھر تم یقیناً کامیاب ہونے والے ہو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، کافروں سے مت ڈرو، اور پھر یہ ہے کہ تم یقیناً نتیجے کے اعتبار سے کامیاب ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس یہ مطابقتیں اس کے اندر بیان فرمائیں، اور پھر ایک مطابقت اور بھی فرمایا کہ اسم اعظم وہ اسم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو لہذا اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر بھی اسم اعظم فرمایا کہ کس آیت میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور اس کے اندر شروع کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ ان میں یہ مطابقت ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں جو اللہ تعالی نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بیان فرمایا اس کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر اور یہاں اس کے اندر بھی یہ مطابقت جو ہے یہ موجود ہے۔